Yokluk beni mecbur etti, gurbet ben mi yarattım? Yokluk beni mecbur etti, gurbet ben mi yarattım? Her şeyimi aldı gitti, gurbet ben mi yarattım? Gurbet ben mi yarattım? Canımı keser, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Yokluk imkanımı keser, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Sıvayı anma, bu ayrılık geçti sanma. Akar su sıvayı anma, bu ayrılık bitti sanma. Çaresizdim geldim ama, gurbeti ben mi?